สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนห่างหายกันไปนานพอสมควรสำหรับเรื่องราวภาคต่อของกระสือสาวที่ยังคงค้างคาใจกันอยู่ซึ่งจริงๆเรื่องนี้แอดมินว่าจะนำมาเล่านานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เล่าสักทีและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะนำเรื่องราวมาเล่าให้แฟนๆที่รักของเราได้รับฟังกันต่อหลังจากในตอนที่แล้วดาวรินได้ไปใช้ทุนในชนบทที่ห่างไกลและไปช่วยงานที่สถานีอนามัยประจำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหลังจากที่เธอได้ใช้ทุนจนหมดแล้วเธอเองควรจะได้กลับมาทำหน้าที่หมออย่างเต็มตัวและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโดยทั่วไปแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นดารินเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนด้วยอำนาจบางอย่างซึ่งหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องกระสือสาวบ้านป่าได้นะครับส่วนในวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับกระสือสาวบ้านป่า2 สัมผัสสยอง วันนี้เป็นวันที่คนไข้แน่นเอียดเช่นเคยจนเธอแทบไม่มีเวลาได้พักหมอสาวบิดขี้เกียจเล็กน้อยเมื่อเพิ่งตรวจคนไข้รายสุดท้ายเสร็จหลังจากนั่งเขียนใบสั่งยาและส่งบันทึกข้อมูลไปยังส่วนกลางเมื่อเช็คความเรียบร้อยต่างๆในวันนี้ว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วทันทีที่เข็มนาฬิกาหมุนไปยังเลข8ดารินก็รีบเก็บกระเป๋าและเดินออกไปจากห้องอย่างรีบร้อนจนบีพยาบาลประจำห้องที่กำลังจะเข้ามาช่วยถึงกับผงะปากของเธอที่กำลังอ้าออกก็อ้าค้างอยู่อย่างนั้นเมื่อหมอสาวเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วไร้การทักทายโต้ตอบอย่างที่หมอคนอื่นมักทำเป็นประจำ เดี๋ยวก่อนค่ะคุณหมอ บีร้องเรียกและมองตามไปด้วยสีหน้ามึนงงปากที่อ้าอยู่ก็ยังคงอ้าค้างอยู่อย่างนั้นเธอเหลือบมองกล่องเล็กๆในมือของตนอย่างช่างใจมันเป็นพัสดุลึกลับที่จ่าหน้าถึงหมอสาวส่งมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้คนส่งเป็นชายร่างเล็กหน้าตาเศร้าหมองคนหนึ่งเขาเพียงส่งกล่องให้พยาบาลสาวกำชับว่าต้องมอบให้ดารินเท่านั้นก่อนที่เขาจะเดินจากไปและไม่ยอมตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกแม้เธอจะไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไรแต่ท่าทางจริงจังของชายผู้นั้นทำให้บีคิดว่ามันต้องเป็นของสำคัญมากแน่ๆเธอรีบวิ่งตามหมอสาวออกไปจนถึงตรงหน้าลิฟต์แต่ทว่าเธอกลับไม่เห็นอีกฝ่ายเลยแม้แต่เงาบีถอนหายใจแล้วหันหลังเดินกลับไปที่แผนกก็ไปพบปะเข้ากับพยาบาลฝึกหัดนามว่าพึ่งซึ่งเดินตามหลังเธอมาระยะประชิดจนใบหน้าของทั้งคู่แทบจะชนกัน เอ้าพึ่งมีอะไรหรือเปล่า บีถามด้วยความแปลกใจ คือมีเอกสารให้พี่ช่วยเซ็นหน่อยนะคะแต่จู่ๆพี่ก็วิ่งออกไปเลย พึ่งตอบแล้วเหลือบมองกล่องในมือของบีด้วยความสงสัยบีมองตามสายตาของรุ่นน้องแล้วก็ร้อง มีคนฝากพัสดุไว้ให้คุณหมอดารินน่ะดูเหมือนจะเป็นของสำคัญมากแต่เอาให้ไม่ทันพอออกมาหมอก็หายไปแล้วงั้นเดี๋ยวหนูไปให้เองก็ได้ค่ะ พึ่งกล่าวแต่เมื่อเธอเห็นสายตาสงสัยของบีจึงเริ่มเอ่ยเสริมต่อว่า พอดีหนูพักอยู่หอเดียวกันกับคุณหมอตอนดึกๆเจ้าแวะขึ้นไปให้ บีชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจส่งกล่องไปให้พึ่งในที่สุดเท่าที่รู้จักกันมารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ใช่คนชอบโกหกและถึงเธอจะโกหกจริงมันก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรมากนัก ยังไงคุณหมอก็ไม่รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว พี่ขอถามหน่อยสิปกติหมอดารินเขาเป็นคนเก็บตัวแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นแค่ที่โรงพยาบาล ระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินกลับแผนกพยาบาลสาวตัดสินใจเอ่ยถามถึงสิ่งที่เธอสงสัยมานานสำหรับเธอแล้วคุณหมอก็นับว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเสียแต่แค่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงชอบเก็บตัวไม่พูดไม่จาเท่านั้น อ๋อถ้าตอนนี้ก็เป็นคนเก็บตัวแบบนั้นล่ะค่ะไม่ว่าที่ไหนก็ตาม พยาบาลฝึกหัดกล่าว ตอนนี ้บีทวนคำ แปลว่าเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เหรอค่ะ พึ่งตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเธอเดินอ้อมเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วหยิบเอกสารขึ้นมาส่งให้บี คุณหมอเคยไปใช้ทุนที่หมู่บ้านของหนูตอนนั้นก็ออกจะเป็นคนร่าเริงแท้ๆสงสัยคงไปเจอเหตุร้ายอะไรละมั้งเลยเปลี่ยนไปขนาดนี ้เมื่อได้ฟังดังนั้นบีก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าย ังไงออกเวรแล้วก็ฝากเอากล่องไปให้คุณหมอด้วยนะเหมือนจะเป็นของสำคัญเลยทีเดียว พึ่งพยักหน้าแล้วกลับไปทำงานของตนต่อรอยยิ้มเย็นเยือกชวนขนลุกเกิดขึ้นตรงริมฝีปากของเธอแต่ก็ไม่มีใครได้เห็นมันตอนนี้ดาวรินกำลังรีบวิ่งลงไปชั้นล่างสุดเมื่อก่อนหน้านั้นเธอรอลิฟต์อยู่นานแต่มันก็ยังไม่มาสักทีความหิวโหยเริ่มเข้าครอบงำสัญชาตญาณมากขึ้นทุกทีจนแทบทนไม่ไหวคล้ายกับว่ามีบางอย่างในร่างกายที่กำลังปะทุเดือดรอคอยที่จะได้โลดโผนออกมาเป็นอิสระเมื่อลงไปถึงชั้นล่างแล้วเธอก็ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยด้วยความเชี่ยวชาญอาศัยเงามืดของตึกต่างๆเป็นที่กำบังจนกระทั่งไปหยุดตรงบริเวณด้านหลังของฟาร์มหมูแห่งหนึ่งเธอหันซ้ายแลขวาเมื่อมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นแล้วจึงค่อยๆถอดศีรษะของตนออกกระบวนการผิดธรรมชาตินั้นทำให้รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เพียงเล็กน้อยจากนั้นมันก็ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเมื่อหลุดพ้นพันธนาการจากกายเนื้อดารินก็ลอยไปบริเวณที่ทิ้งขยะด้านหลังฟาร์มใช้ปากคุ้ยเอาเศษเลือดและซากของเสียออกมาก่อนจะสวาปามอาหารอย่างตะกราตะกรามเมื่ออิ่มแล้วเธอจึงค่อยลอยกลับไปยังร่างที่ทิ้งไว้สวมศีรษะกลับลงไปหมุนคอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจากนั้นก็เช็ดคราบเลือดที่เปื้อนตามริมฝีปากก่อนจะลงมือทำลายหลักฐานอื่นๆที่อาจสาวมาถึงตัวของเธอได้ปีนี้เป็นปีแรกที่ดารินได้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลในตัวเมืองหลังจากใช้ทุนในหมู่บ้านห่างไกลจนครบกำหนดตลอด3ปีนั้นไม่มีใครสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าเธอกลายเป็นกระสือไปเสียแล้วแต่จริงๆก็มีอยู่บ้างที่บางคนแอบซุบซิบกันว่าเธออาจจะเป็นทายาทของครูเหมียวด้วยสาเหตุที่ว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงหรือกล่าวหาเธออย่างจริงจังเลยแม้แต่คนเดียวอาจเป็นเพราะพวกเขามองว่าเธอเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยรักษาเหล่าญาติผู้ใหญ่ของเขาหรือไม่พวกเขาอาจจะไม่กล้ากล่าวหาคนนอกหมู่บ้านก็เป็นได้หรืออีกในหนึ่งดารินคิดว่าตัวเองปกปิดตัวตนได้ค่อนข้างดีทีเดียวเธอฝืนใจพบปะสังสรรค์กับคนในหมู่บ้านเสมอยิ้มแย้มทักทายเหล่าคนไข้และผู้ช่วยในสถานีอนามัยจนกลายเป็นหมอคนโปรดของคนทั้งหมู่บ้านทั้งยังไม่เคยหายตัวไปกลางดึกและไม่เคยทิ้งหลักฐานอย่างเลือดหรือเศษเนื้อไว้อย่างที่กระสือตนอื่นทำแต่ในช่วงปีหลังๆมานี้เธอรู้สึกว่าตนเองค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยเธอเริ่มกินอาหารได้น้อยลงควบคุมความหิวกระหายต่อสิ่งโสมมได้ยากขึ้น เริ่มรู้สึกไม่อยากพูดคุยกับคนอื่นๆ อีกต่อไปบางครั้งขณะที่นอนหลับอยู่ศีรษะของเธอก็ลอยออกไปเองโดยไม่รู้ตัวจนในที่สุดเธอก็ขังตัวเองไว้ในห้องร่วมสัปดาห์โดยอ้างต่อชาวบ้านไปว่าป่วยหนักดังนั้นเมื่อใช้ทุนครบจำนวนแล้วเธอจึงรีบเดินทางออกจากหมู่บ้านนั้นทันทีถึงแม้ชาวบ้านจะขอร้องให้เธอทำเรื่องย้ายกลับมาทำงานที่นี่ต่อแต่เธอก็อ้างว่าอยากกลับไปดูแลพ่อแม่และเรียนต่อเฉพาะทางเธอตัดสินใจอย่างนี้ก็เพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งคงจะเริ่มมีคนสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของเธอมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอเป็นกระสือเมื่อไหร่เมื่อนั้นชะตากรรมของเธอคงไม่พ้นโดนฆ่าเหมือนครูเหมียวเป็นแน่หลังออกมาจากหมู่บ้านและเลือกเรียนต่อเฉพาะทางในโรงพยาบาลที่ไกลจากบ้านเกิดเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงจากคนร่าเริงสดใสกลายเป็นคนเก็บตัวแต่เพราะว่าที่แห่งนั้นไม่เคยมีใครรู้จักเธอมาก่อนจึงไม่มีใครสงสัยหรือประหลาดใจอะไรจะมีก็เพียงเสียงซุบซิบนินทาว่าเธอเป็นคนหยิ่งยโสเท่านั้นซึ่งดารินก็ไม่สนใจตอนนี้หมอสาวกระยิมยิ้มย่องในใจเมื่อมั่นใจว่าไม่เหลือหลักฐานอะไรทิ้งไว้แล้วเธอจึงหยิบกระเป๋าขึ้นมาสะพายแล้วหมุนตัวเพื่อจะเดินกลับไปที่ถนนใหญ่แต่ทว่าหมอสาวก็ต้องตกใจสะดุ้งเหือกจนข้าวของที่ถือมาด้วยในตอนแรกหลุดออกจากมือเมื่อเธอเห็นเด็กสาวในชุดพยาบาลคนหนึ่งยืนกอดอกจ้องมองอยู่มือของดารินเย็นเฉียบสั้นระริกเหงื่อแตกอาบชโลมแผ่นหลังและใบหน้าด้วยความตกใจกลัวว่าคนจะรู้ความลับของเธอเมื่อเธอจ้องมองดูใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามมันในความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะเข้ามาทำร้ายหมอสาวจึงรวบรวมสติแล้วเอ่ยถามไปว่า เธอเห็นทุกอย่างแล้วใช่ไหม ใช่ เพิ่งรับคำและไม่ได้มีท่าทางเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อย ที่แท้คุณหมอดาก็เป็นกระสือจริงๆเสียด้วยไม่เสียแรงที่แอบตามดูอยู่หลายปี เมื่อเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของหมอสาวเธอจึงยิ้มออกมาแล้วกล่าวต่อว่า หนูก็มาจากหมู่บ้านที่คุณหมอไปฝึกงานเมื่อ5ปีก่อนยังไงล่ะจำไม่ได้แล้วเหรอคะ ดารินพังงะสมองพยายามประมวลผลอย่างรวดเร็วในที่สุดภาพของเด็กคนหนึ่งผมสั้นเท่าติ่งหูที่ชอบมาขอวิตามินซีฟรีเป็นประจำก็ลอยเข้ามาในห้วงความทรงจำของหมอสาว เธอเพิ่งอย่างนั้นเหรอ หมอสาวเกิดอาการกระอึกกระอักพูดติดๆขัดๆด้วยที่จำได้ว่าเพิ่งนั้นเป็นทายาทของหมอผีชื่อดังในหมู่บ้านและยังเป็นหมอผีที่ทำร้ายครูเหมียวจนบาดเจ็บสาหัส เธอจะมาฆ่าฉันเหรอ พยาบาลสาวหัวรอบราแล้วเปิดกล่องใบเล็กนั้นที่ข้างในบรรจุจดหมายฉบับหนึ่งเธอคลี่มันออกมาแล้วอ่านให้คุณหมอฟังว่าคุณหมอจำผมได้ไหมครับผมเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่คุณหมอเคยมาช่วยงานในสถานีอนามัยเมื่อหลายปีก่อนและรักษายายของผมตอนนั้นผมกับคุณยายก็เคยเตือนเรื่องกระสือกับคุณหมอตอนที่มาพักอยู่ที่นี่คุณหมออาจจะจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณหมอได้ดีเพราะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณช่วยเหลือยายของผมตอนนี้ผมจึงอยากจะตอบแทนคุณหมอบ้างผมมีข่าวร้ายมาบอกครับตอนนี้ลูกสาวของหมอผีประจำหมู่บ้านเธอได้ไปทำงานที่เดียวกันกับคุณหมอคอยดูความเป็นไปของคุณหมอมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเมื่อพวกเขาเริ่มมั่นใจและคิดว่าคุณหมอเป็นกระสือหมอผีจึงฝากมีดโบราณเล่มหนึ่ง ให้ผมเป็นคนนำส่งให้กับลูกสาวของแกแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณหมอจะเป็นกระสือหรอกนะครับผมจึงเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อมาเตือนคุณหมอให้ระวังตัวและคิดว่าคุณหมอควรจะย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าและผมได้นำมีดโบราณเล่มนั้นใส่ลงมาในกล่องด้วยขอให้คุณหมอเก็บมันเอาไว้เพราะต่อให้เป็นคนธรรมดาถ้าถูกมีดเล่มนี้แทงก็สามารถตายได้เหมือนกันเมื่อพยาบาลสาวอ่านมาถึงตรงนี้เธอก็ทิ้งจดหมายแล้วหยิบเอามีดโบราณออกมาจากกล่องจากนั้นก็พูดว่าน ี่คืออาวุธปลุกเสกที่สามารถฆ่ากระสือได้ในพริบตาโดยไม่จำเป็นต้องให้มันส่งต่อทายาทเสียก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ อย่าทำฉันเลยนะฉันไม่เคยไปทำร้ายใครเสียหน่อย ดารินกรีดร้องเมื่อพึ่งเดินย่างสามขุมเข้ามาใกล้ในขณะที่หมอสาวกำลังร้องขอความเมตตาและทำท่าทีจะถอดศีรษะออกจากรางแต่เธอก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีดเล่มน้อยได้ปักลงไปที่กลางอกของเธอจนแทบจะมิดดามร่างของหมอสาวล้มลงกับพื้นแน่นิ่งไปจากนั้นทายาทของหมอผีก็หัวเราะออกมามันเป็นเสียงที่น่าหวาดหวั่นต่อบรรดาพูดผีระดับล่างที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งพวกมันตั้งร้องหวยหวนด้วยความหวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครได้พบเห็นคุณหมอดารินมาทำงานที่โรงพยาบาลนี้อีกเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครได้พบเห็นแม้แต่เศษซากร่างกายของเธอไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอสาวในคืนนั้นส่วนพึ่งก็หายไปด้วยเช่นกันและไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สัมผัสสยอง